से निकलते हैं और मखरज के जहाँ से नजासत निकलती है उसके इर्द गिर्द, तो पानी या पानी जैसे कोई चीज़ माया जैसे माया मुस्तमलमा वगैरह, उससे उस नजासत को निकालना और हटाना, इजाला करना, उसको हटाना वाजिब है। और अगर एक दिरहम से ज़्यादा है तो उसका फ़र्ज़ है, उसको पानी या पानी जैसे कोई चीज़ को हटाना फ़र्ज़ है। समझ शरीफ में बात आई, नहीं समझ रहे? फिर इस्तिजमार की बात आई। इस्तिजमार, इस्तिजमार किसे कहते हैं? साफ करने वाले पत्थर जी, साफ करने वाले पत्थर। इस्तिजमार कहते हैं पत्थर से सफाई हासिल करना, पत्थर से सफाई। कल मैंने आपको बताया ये सब और इस फिक्र का मनोज मसलों को इतिहास किया है, व्हाट इज इस्तिनका, व्हाट इज इस्तिबरा, व्हाट इज इस्तिजमार, समझ में आए? वो पत्थर से तहजीब, पत्थर से सफाई और पाके हासिल करना, उसको क्या कहते हैं? इस्तिजमार। तो इस्तिजमार सिर्फ उस वक्त उसी पर आप इक्तिफा कर सकते हैं अगर गंदगी मखरज से तजावुज न करें। अगर गंदगी मखरज से तजावुज किया है, स्मेल इट मेक्स अराउंड द मखरज डर्टी, देन यू कैन मेक इक्तिफा ऑन इस्तिजमार, यू हैव टू यूज वाटर। समझ में आए? और मैंने आपको बताया कि अहकाम के नज़दीक इस्तिजमार मंदूब है और उसके आदत भी, हम इस तो मजबूत डेरे जिसको कहते हैं, उसके आदत भी मंदूब है। शाफिया के नज़दीक आदत उसका इट मस्ट बी क्लीन, अकॉर्डिंग टू अस यू हैव टू गेन क्लीनिनेस, सो वेदर इट टेक्स थ्री क्ले स्टोन्स, फाइव क्ले स्टोन्स, एट क्ले स्टोन्स, यू मस्ट यूज एज मेनी एज यू नीड टू गेन क्लीनिनेस। Somebody and if you do it in odd numbers, do it better. Ab istijmar ka tareeqa hai, istinja bil ahjar, yani istijmar, if you are using stone, then how do you use the stone? Uski kaifiyat, tareeqa kya hai, method kya hai? Ji. An yamsah bil hajar al awwali min jihat al muqaddim. مقدمي مقدمي مطالقه आते हैं من جهه المقدم الى خلف الى خلف या पहले ढेले से पहले ढेले व्हाट यू कॉल इट ढेल नॉट पत्थर इट्स एक्चुअली कॉल्ड ढेला दाहा येला क्रिस्टो व्हाट यू यूज स्टोन व्हाट यू यूज ढेला पहले ढेला से आगे से शुरू करें पीछे की तरफ सो व्हाट द फर्स्ट क्रिस्टो यू अंडरस्टैंड There's two ways you can go, either from the back forward or from the front. Yes. So from forward, the first door, من جهة المقدم إلى خلف. You wipe from the front to the back. پہلے سے پونچھے, پہلے سے مسح کرے پیچھے کی طرف. جی. وبالثاني من خلف إلى قدام. قدام, قدام is عامية by English, no, it's قدام, قدام. وبالثاني من خلف إلى قدام. और दूसरे ढेले से पीछे से लेकर आगे की तरफ पहुंचे वो بالثالث من قدام الى خلف وبالثالث और तीसरे ढेले से यानी الحجر الثالث आगे से लेकर पीछे तक लेकिन ये तरीका कब ज्यादा बेहतर है ये तरीका कौन सा तरीका कि पहले ढेले से आगे से पीछे और दूसरे ढेले से पीछे से आगे और तीसरे ढेले से आगे से पीछे दस तरीका कब ज़्यादा बेहतर है तंजीफ के लिए तो उसका असल मकसद क्या हासिल करना है तंजीफ सफाई पाकी तो ये उस वक्त ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा मुफीद है सफाई के लिए तंजीफ के लिए इज़ा कानत अल-खुसयतु मुदल्लातन इज़ा कानत अल-खुसयतु और इज़ा कानत अल-खिसयतु मुदल्लातन जब किसी के खुशियतें रजुल इंसान क्योंकि औरत की खुशियतें नहीं है इजाका जब खुशियतें जो है किसी के ढीले हुए हैं इफ अ मेल स्क्रोटम इज स्ट्रेच्ड और लूज और हैंगिंग लूजली खुशियतें समझते हैं खुशियतें नहीं समझते जी आप समझते हैं खुशियतें नहीं समझते कौन समझते हैं जी क्या है भाई टेस्टिकल टेस्ट हाँ समझते हैं आप नहीं समझते समझ को सकते हैं क्या है सभी समझ को सकते हैं उनको अपने जबान में बताओ पचाओ इसकी गुणवत्ता कितनी है. Now when a person grows older, a person's testicle because it's skin, so it stretches and it hangs, and it hangs. So if a person's khusyatin, agar kisi ka khusyatin, mudallat, it stretches, it's hanging, the scrotum is long, it's hanging. Or sometimes a person gets sick and get infection in there, then it goes to prostrate, then it hangs. Then the better way for tanzeef is first this way, second this way, third. وإن كانت غير مدلات وإن كانت الخصية غير مدلات أجر خصيتين دينانين إذا خصيتين is not stretched, is not hanging, the scrotum is not stretched or it's not hanging. يبتدئ من خلف إلى قدام تنزيف اور باقی حاصل کر انقاء اور تنزیف کو حاصل کرنے کے لیے بہتر طریقہ کیا ہے یو مسٹ سٹارٹ فرام پہلے دہلی سے بیک ٹو دا فرنٹ اپوزٹ آف نصیحت سمجھ میں آئے گا جی جی تو یہ بل کر رہی ہے کیونکہ عورت کی خصوصیت Now the zamana, some men is saying the woman, woman is saying the men, all faulty. They go for operation to put all these things. وَالْمَرْأَةُ تَبْتَدِئُ مِنْ قُدَّامٍ إِلَىٰ خَلْفٍ عورت جو ہے کہاں سے شروع ہوتی کہاں سے شروع کرے گی She'll always start from the front for parking. کیونکہ عورت کے لیے انقاء اور تنزیب حاصل کرنے کے لیے یہ سب سے مفید ہے آگے سے شروع کریں پیچھے سے خشیت تلمیذ فرجہا اپنے شرمگاہ کو گندے کرنے کی ڈر کی وجہ سے بیکاز اف شی اسٹارٹس فرام دا بیک دین اٹ از پاسبل دیٹ ہر پرائیویٹ پارٹ کین بیکم امپیور بیکاز دا نجاست فرام دا بیک کین کم فرنٹ بیکاز دا لیڈیز پرائیویٹ پارٹ دا فرنٹ از دا فرج از ویری کلوز ٹو دا بیک سو اف شی از گوئنگ ٹو کلین فرام دا بیک First, and the najasat smears. Then what if the najasat smears? Agar wo gandagi phailta hai, to uske sharamgah mulawwas tarweez. The sharamgah can become impure. The napaki can spread to the sharamgah. So to save the sharamgah from the napaki spreading, you start from the front going to the back. Samajh mein aaya bhai? Ji. So agar kisi ne istijmar kiya aur tele ko istijmar kiya. عورت آگے سے شروع کرے گا مرد دیکھے گا کہ اس سے تین ڈھیلے ہیں یا تیرے نہیں ہیں اور اس سے جب فارغ ہو جائے آفٹر یوز اسٹونس ناٹ اسٹونس کلی اسٹونس اس کے بعد آپ کو کیا کرنا چاہیے تم میں یا وسیلو یا در ہو دین یو مس واش یو ہینڈ وتھ واٹر لائک میک لائک مس آفٹر دیٹ مسح یو میڈ مسح وتھ دینا عورت بھائی تو آپ میڈ مسح نا واٹ یو مس ڈو واش یور ہینڈ ثم يدلك المحل بالماء tomorrow you read again yes ثم يدلك المحل بالماء پھر وہ محل نجاست کو پانی کے ساتھ رگ رہے يدلك is you rub with water it means use water and then you rub you don't rub in your wash اس کو کہتے ہیں اس کو رگرنا ہے رگڑنا ہے پانی کے ساتھ تو سب سے پہلے آپ مسح کریں استجوار جس کو کہتے ہیں المسح بالجلد کے ساتھ وہ مسح جب ہو گیا تو پھر آپ اپنے ہاتھ کو پانی کے ساتھ تو اٹ از پاسبل سم امپیورٹی کین بی آن یور ہینڈ پاسبل جب آپ دہلی استعمال کر رہے ہیں پاسبل فار امپیورٹی ٹو بی آن یور فنگرز اور ناٹ پاسبل سو ناؤ یو واش یور ہینڈ تاکہ وہ نجاست زائل ہو جائے اس کا اشارہ کے لیے پھر آپ پانی کے ساتھ اپنے محل جہاں سے نجاست نکلا تھا اس کو کیا کرنا ہے رگڑنا ہے اس تو رب جی اور پھر رگڑیں گے کس طرح بباطن اصبعین او اصبعین او ثلاثتین اپنے انگلی کے اندر کے حصے باطن means inside not the side you don't think that you use with the interior بباطن اس میں ایک انگلی یا دو انگلی یا تین انگلی اگر تیسری کی ضرورت پڑے. سو وین یو آر واشنگ یو مسٹ ایدر یوز ون فنگر اور ٹو فنگرز اور تھری. سو ایدر یوز دس ون فنگر مڈل فنگر اور دیز ٹو فنگرز اور دیز تھری فنگرز اف یو نیڈ ٹو یوز دا تھرڈ فنگر. نارملی وتھ ٹو فنگرز از سفیشنٹ فار استنجا وتھ واٹر یو آر فار پاکی کے لیے انقاب کے لیے تنظیف کے لیے. سمجھ میں آئے یا ایک انگلی کے اندر کے حصے باطن مینس دی ان سائڈ آف دا دیٹ مینس واٹ دس ظهر ليس ظهر هذا هذا ظهر الاصبع وهذا باطن الاصبع بباطن الاصبع او اصبعين او ثلاثه من احتاج بس عم يستعد جي دي سي سونك دوس تو فينجرز از بيتر از ويصعد الرجل اصبعه الوسطى على غيرها في الابتداء. وين يستعد الاستنجاء استنجاء شروع کرتے ہو آدمی جو ہے الرجل الرجل اس لیے آیا کیونکہ الرجل ذکر کر کے کس کو نکالا اس حکم سے سمجھ میں آیا مرد جو ہے اصبعه الوسطى وسطى کسے کہتے ہیں بدل فنگر مرد جو ہے اپنے درمیانی انگلی کو جس کو وسطى کہتے ہیں شروع میں تھوڑی دیر کے لیے شروع میں تھوڑی دیر کے لیے سب سے پہلے اس انگلی کے ساتھ شروع کرے گا. ان دا اسٹارٹنگ وین اے میل اسٹارٹس اٹس بیٹر ٹو اسٹارٹ آف ود دا مڈل فنگر رگڑنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے. اس کے بعد پھر آپ بنسر اس کو کیا کہتے ہیں بنسر اس کے بعد آپ بنسر کو وسطو کے ساتھ ملا کر پھر مزید تنظیف اور مزید باقی کے لیے استعمال. سو مرد جب شروع کرے گا تو سب سے پہلے وہ اٹھائے گا یساقیلو ہی ول ریز اپنے وسطی کو تھوڑی دیر اس کے ساتھ صفائی کرے پھر بنسر کو تاکہ دونوں انگلیوں اگر تیسری کی ضرورت ہے تو اس کو استعمال کر سکتے لیکن عموماً دو انگلیوں کے ساتھ انقاء تنظیف پاکی صفائی حاصل ہو جاتا ہے. ثم يصعد بنصره ثم يصعد بنصره وأبن البنصر کو اٹھائے گا. میں نے اس کو سمجھا دیا پہلے اس کو پھر یہ اور پھر آپ رگڑ رہے اور پانی کے ساتھ بولے ولا يقتصر على الاصبع الواحد ہاں ولا يقتصر على الاصبع ایک انگلی پر آدمی اکتفا نہ کرے. That means when you're making استنجا and you're washing you mustn't only wash with one finger all the time. The طریقہ is to start with one and then you put the other one or you can start with both together. But either your middle finger or your pincer, like that. Usse aap paaki, usse aap iktifa na kare. You don't suffice rubbing with one finger. لِأَنَّهُ وَوْكُونَي یہاں آپ دیکھا وہاں نیچے لکھا ہوں لِأَنَّهُ يُورِثُ دَعَن پرانے کتابوں میں یہ ہے کہ اگر آدمی ایک انگلی پر اکتفا کرتا ہے تو اس سے بیماری پیدا ہو سکتی ہے. کیا پیدا ہو سکتی ہے؟ بیماری sicknesses can be created. Allah is zamane mein uski koi tahqeeq nahi hai lekin purane zamane mein ye kaha jata hai ye kaha jata tha if you use one finger only it can create what sicknesses. But the better tawjih and the better understanding is that if you use one finger then one finger wo inqa aur tanzeef mein hasil karne mein kami hai it will there'll be deficiency in gaining inqa and تنظیف with one finger. If you use two fingers, انقاء اور کمال انقاء اور کمال تنظیف حاصل ہو جائے گا. سمجھنا ہے یہ بہتر سوچ ہے. یہ کہنا کہ بیماری پیدا ہوگی اس سے واللہ عالم یعنی یہ کوئی اس تحقیق البتہ یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ ایک انگلی سے کمال تنظیف اور کمال انقاء نہیں ہو سکتا. دو انگلیوں اور تین سے والمرأة تصعد من صراحة وأوسط أصابعها وأوسط وأوسط أصابعها مع الابتداء جي والمرأة اور عورت کا جو استنجا کا طریقہ کیا ہے تصعد بن صراحة بن صراحة وأوسط عورت جو ہے اپنے بن سر اور اپنے وسط دونوں کو ساتھ ساتھ from the start men will start with one then add the other a woman a female she'll start with both together the بن سر and the وسط دونوں کو ساتھ استعمال کریں گے معن ابتدا شروع ہی سے فرام دا اسٹارٹنگ دا ٹو ول بی ریزڈ ٹوگیدر دونوں کو اٹھا کر استعمال کریں گے ساتھ خاصية حصول اللذة، لذة كو حاصل كمان كي درس تاك اللذة حاصل من شو ده. If she uses one finger, it must arouse her in some way or the other. Genius. خشية حصول اللذة ويبالغ في التنظيف حتى يقطع الرائحة الكريهة. ويبالغ في التنظيف صفائي میں مبالغة کرے، مستنجی جو استنجا کرنے والے صفائی میں کیا کرے؟ مبالغة. When he's cleaning, he must wash properly and make sure it is clean properly. So مبالغة کرے. حتى يقطع الرائحة الكريهة، یہاں تک کہ وہ بدبو کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے. یہاں تک کہ بدبو ختم ہو جائے. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ہے استنجا، ایک ہے استفاء بھی آ گیا، حتى يزول اثر البول، استنجا بھی آ گیا کیفیت استنجا. اب یہ آخری مسئلہ کیا ہے؟ استنجا. اتنا اچھی طریقے سے دھوئے اور اتنا رگڑے، یو مسٹ رب اٹ سو مچ the foul smell. Now if a person doesn't make istinja properly, then the bad smell will remain or not remain? It will remain, but sometimes some particles remain behind, and that particle will give a bad smell. But if you make istinja properly, خوب مبالغة كريهة، خوب صفاء، تفير و رائحة كريهة، فتبودار، جو كي و كيا هو جاتا ہے؟ كتا هو جاتا ہے. وفي إرخائه يبي بسبر معطوه ويبالغ في إرخاء المقعدة إن لم يقم قائما. اگر آدمی روزے دار نہیں ہے، اگر آدمی روزے دار إن لم يكن صائما، اگر آدمی روزے دار نہیں ہے تو مزید صفائی، مزید صفائی، مزید تنظیف، مزید حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے مقعد کو نرم رکھے اور کھولے. A person is not fasting. If a person is not fasting and you want to achieve more cleanliness, then you must try and spread your legs open wider so that makhraj area, the maq'ad, your buttock, you can clean it properly, as long as a person is not sighing. If a person is sighing and you're going to spread open, more open, then there's a possibility that the water can go in. And if the water goes in and it goes up to your stomach, then there is a possibility, because once it goes in, you can't take it out. There's a possibility it can go in and it can aapke roza par asar ho sakta hai. Jee. Aida farah azab istinja se aur istinqa se. Istinja pani ke sath aur istinqa itna ragre ki uski badbu bhi khatam ho jaye. فإذا فرغ جب اس دونوں سے فارغ ہو جائے، استنجا بالماء سے اور استنقاء سے، تو پھر دوبارہ اپنے ہاتھ کو کیا کرے؟ مکاؤ تو استنجا تو تھوڑی دیر میں سوچو ہیں. مصر يده ثانية ونشف ونشف مقعده اور اپنے مقعد، مقعد من جو باتوکس بیکسائیڈ، ونشف مقعدته قبل القيام ان كان صائما. اگر آدمی روزے دار ہے تو بہتر یہ ہے کہ اپنے مقعد کو، اپنے مقعد کو وہ پونچھ لے ٹیشو وغیرہ کے ساتھ، just to make sure that water, normally water won't go in unless you really stretch your legs wide, but حفاظت کے لیے آدمی کیا کرے، ٹیشو وغیرہ سے اس کو پونچھ لے so it becomes dry. There is no risk that the water is going to go off the مقعد. فصل جی لا يجوز ان كان صائما. اف الجنين بيز دوز بيز اول احتياط احتياط سو دي ماكس وان الشفا بونشنا تو تراي تو وايب. جی وان يرخاء المقعد جوز افتر ارخاء، ارخاء مين سو سبريد to lean in a way that it's, you spread it open. جي. What's the meaning of لذة؟ جي. The meaning of لذة. حصول لذة يعني. So she does not get sexually aroused. The goal towards حصول لذة. لذة حاصل كرم. If a lady is going to use one finger, there's a possibility that it can trigger off excitement. So if she doesn't use one finger, she must use two fingers to wash, so it cannot create any arousal. لا يجوز كسو غوتو هندو لا يجوز كشف العورت بالاستنجاء. استنجاء آدمی کی ضرورت ہے یا ضرورت نہیں ہے؟ ضرورت ہے. You have to do استنجاء. ضرورت. Not اختیار. Not option. ایسا اختیار. اضطراری. You have to do. جب استنجاء اضطراری ہے. جب استنجاء اضطراری یعنی بے اختیار ہے. You have to go for it. اس میں لا يجوز كشف العورت. آدمی کو اور رجل کو اس میں اپنا ستر کو لوگوں کے سامنے کھولنے کی اجازت نہیں ہے. لوگوں کے سامنے اپنے ستر کو کھولنے کی اجازت نہیں ہے استنجا کے لیے. استنجا ضرور ہے. Now you go soccer match and you watch and everybody's outlet is open. کس طرح جائے گا سمجھ میں آئے؟ عورت اوپن آٹ اوپن چوکی. And then you're taking your sister and there's other Muslim girls all going together and seeing. And your sister and your cousin and your friend is seeing the legs of another man and they're all getting happy. And then when you say it's haram, then you say you're being very hard. تو جب اور وہ اختیار ہے یا استرار ہے؟ تو گو فور سکر از اختیار اور استرار. اختیار. لا یجوز کشف. جب استرار ہے تو جائز نہیں. تو اس میں کیسے جائز ہو سکتا؟ جی وہ انتجاوز النجاسہ ناو دیس یو سی آلسو فرام گڈ گڈ ہومز پیپل لیٹ می نو میڈیم دی ویدر دی شارٹ اٹس کم ٹیل یو یو ڈونٹ سی دیٹ جی جی سیٹرڈے سنڈے دی واکنگ اراؤنڈ دی کم ٹو دی سوپر مارکیٹ ٹو بائی دی ویری شارٹس ٹیل یو All this is open. Actually, it's haram. It's not preferable or mustahab. Haram. According to Hanafi, the knee is part of the satr. Satr. And this is Allah Ta'ala's rule. It's not like whether it's Ameen, you can say loudly or Ameen softly is better or not. Rafayadeen is better or Tarka Rafayadeen is better. No. وإن تجاوزت النجاسة مخرجها. وإن تجاوزت النجاسة مخرجها. أجل النجاسة impurity. أبن مخرج ستجاوز كره. كي مخرج مخرج but it made around the مخرج dirty. فبقى تجاوز. It trespasses the hole, the makhraj, smears and makes dirty what is around the makhraj. Usko ganda karta hai. وزاد المتجاوز على قدر الدرهم. Or wo jo mutajawiz jo aage tajawuz kiya, wo tajasat jo aage usne ganda kiya, ek dirham se zyada hai. Ek dirham se kya marad? More than 3.5 grams, roughly 1.5 gram coin. 1.5 gram? Coin. Samajh mein. Size of a 5 is more than a 5 length coin. The najasat, the tajawuz kiya, it exceeds the whole way it came out from. It dirtied around and it dirtied more than that size. Lata se huma salah. To us najasat ka waha hote huwe namaz durust nahi hogi idha wajda ma yuziluhu. جب کہ کوئی ایسی چیز پائے جو اس کا ازالہ کر سکتا ہے, کوئی ایسی چیز پائے جو اس کو دور کر سکتا ہے. Until as long as something is available which you can make ازالہ of the najasa, which you can remove that najasa, یعنی ماء پانی یا پانی جیسے کوئی چیز, مثلا ماء مستعمل یا ماء ورد, اس سے آپ وضو نہیں کر سکتے ماء مستعمل ماء ورد سے, لیکن نجاسہ کو آپ دور کر سکتے ہیں. So if it is more than qadr dirham and there is water or something like water which you can use to remove najasa, if you can't use for wuzu, that's a separate thing, but you can use it to remove najasa. Ta namaz durust, if you read namaz, that namaz is not accepted, you have to repeat it. ويحتاج لإزالته من غير كشف العورة عند من يراه. ويحتال لإزالته من أي لإزالة النجاسة، ويحتال لإزالته من غير كشف العورة عند من يراه. اگر کوئی آدمی ایسی جگہ ہے in a place where there's no privacy, in a place جہاں کوئی یکسوئی نہیں ہے. Sometimes you're traveling on the road or something and you have to stop and you have to go to, you can't wait till the garage, you can't wait till the masjid where you can go. It happens or it doesn't happen, right? It happens. مجبور ہے کیونکہ it's not in your control. تو آدمی کیا کرے؟ اور یختال ہو تو آدمی تدبیر کرے. تدبیر, he must make a plan. He must make a plan. آدمی تدبیر کرے نجاست کو دور کرنے کے لیے بغیر من غیر کشف العورت, بغیر سطر کھولے ہوئے ایسے شخص کے سامنے جو اس کو دیکھ سکتا ہے. If somebody can see you in the man yarah, اگر کوئی آپ کو دیکھ سکتا ہے, then you must make a plan to do istinja in such a way that a person can't see your satr. اس طرح آدمی تدبیر کرے, make a plan, do istinja in such a way that a person doesn't see your satr. If you have to be caught up in such a position, sometimes you're traveling or whatever it is. عند من يراه ويكره الاستنجاء ويكره الاستنجاء بعظم. اور استنجاء کرنا ہڈی کے ساتھ بون تو مکروہ ہے. تسلائی جی مطعام مطعام یار یہ باب پر معصوف ہے. کس طرح پڑھتے ہو مطعام لآدمی مطعام لآدمی اور انسان کے کھانے کی چیز سے. Anything that is food for انسان, anything meat, rice, fruit, یہ طعام ہے انسان کے لیے نہیں پڑھتا. او حیوان او بہیمت یا جانور, جانور کے کھانے کی چیز سے اور انسان کے کھانے پینے کی چیز سے استنجا کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے, کیونکہ یہ اس چیز کی اہانت ہے, یہ اس چیز کی تذلیل اہانت ہے. سمجھ رہا ہے؟ یو آر ڈیگریڈنگ اینڈ ہیومیلیٹنگ اٹ. او بہیمت ہو گیا یار. او وآجرن پکی اینٹ مکروہ ہے استنجا کرنا برکس کے ساتھ. آجر کسے کہتے ہیں؟ پکی اینٹ. ایک ہے کچی اینٹ اور ایک ہے پکی اینٹ. اینٹ برکس بفور یو پٹ اٹ ان اوون از کالڈ کچی اینٹ, سیل ان کلے, بٹ آفٹر یو پٹ ان اوون دا برکس گو ان اوون ٹو بیکم لائک ا سیٹ بینیت دا گراؤنڈ. یو پٹ اٹ ان فائر بیکم لائک ا سیٹ پکی اینٹ. یو کین میک استنجا ود اٹ, یو گیٹ ہاؤ جی. نو حاجت مخذف مٹی کا برتن کے ساتھ. خزف مٹی کے برتن کو کرتے ہیں, سرمک اور پوسلین یوٹینسل. سرمک سمجھتے ہیں؟ ٹائلز اینڈ آل اٹ, یعنی وہ برتن جو سرمک مٹی. ٹائلز از میڈ فرام سینڈ اور فرام سینڈ, رائٹ؟ سینڈ. ٹائلز دیٹ یو سی از فرام سینڈ. سو اینی تھنگ دیٹ از میڈ آف سینڈ, سرمک اور پوسلین, دیٹ از فرام سینڈ. اس کے برتن سے, مٹی کے برتن سے آدمی کو نقصان ہو سکتا ہے, ہاسپٹل آ سکتا ہے. کوئلے کو کہتے ہیں فحم, کوئلے کوئلہ پول سمجھتے ہیں جی, جس سے آپ ڈرائی بناتے ہیں اور کوئلے کاف واؤ یا لام آتر لام کوئلے. کیونکہ یہ سب چیزیں سے آدمی کے محل کو مکان کو نقصان پہنچتا ہے جی, اس میں درد ہے, نقصان ہے. وہ جس سن پلاسٹر کو کہتے ہیں زجاج, زجاج گلاس کو کہتے ہیں گلاس, زجاج کانچ گلاس جی. سمجھ میں آیا؟ وہ جس سن پلاسٹر, نو پلاسٹر, پلاسٹر آف پیرس. on the soccer field and cricket field, you see that white, they make the marking. They mark the area. Yeah. And they mark the penalty zone and the boundary. Plaster of Paris. When you get hurt, also the same thing. You put on your hand or leg, depending. Plaster. Plaster. So it's a bee. وشيء محترم or could be محترم جيزة. Anything that has a bit of respect and dignity. Anything that is respectable. هر کوئی هر وہ چیز جو محترم ہو جو کیا ہے محترم اس سے استنجا کرنا مکروہ ہے كخرقة ديباج جیسے کہ دیباج سلک ریشم کے کپڑے سے ریشم سلکن کلوتھ سلک از ایکسپینسیو اور ناٹ ایکسپینسیو ناؤ اف یو آر گوئنگ ٹو میک استنجا آف سلک کلوتھ از اسراف یو آر ویسٹنگ منی سمجھ میں آیا یو کین یوز ٹیشو پیپر سو دیٹ بٹ یو کین یوز یو سے نو فرام رائل فیملی یو یوز سلک ٹو واش یور باتھ مکروہ قطن اور روئی کاٹن لائک فار ایگزامپل دس کلوتھ دیٹ یو ویئر از آل کاٹن سمجھ میں آیا The clothes that you wear is cotton or not cotton. So a person says, no, I wash my palm with cotton. Yes, sir, israf. Sir, kya hai? Israf. Tissue paper is mein nahi hai. Bahut mehenga. Bahut mehenga. Mane, if a person only has zamzam water at that time to make his teacher. Wo bhi liya din gwen lehe. Or اور اسی لیے اس پر معطوف ہے وَيُكْرَهُ الْاِسْتِنْجَاءُ بِالْيَدِ الْيُمْنَى وَيُكْرَهُ الْاِسْتِنْجَاءُ بِالْيَدِ الْيُمْنَى وَيُكْرَهُ الْاِسْتِنْجَاءُ بِالْيَدِ الْيُمْنَى But this time it started before. Normally you get a lot of water. So you can plan now. No one to let everything on. No one to help. The bill is dead. I told him last night I was dead. All those big actors of the play were there. I told all the Mahashabir was also there. In front of Mahashabir, I told him, one is my brother is coming for Ishtim. I tell him, I said, Janaza Namaz one time for Ishtim. The play finished. I told him, whole afternoon I was there. Nobody there to help. Eating time, all the Mashura people come to eat after all gone. Not one person there. The plumbing jamaat, they plumb all the stand 3-4 weeks before they give you a room with no toilet, no bathroom, no parda, no food. They gave them mattresses with a sock which was smelling. Seems like madrasas. No water also. No water for istinja. No door for toilet. No door for shower. There's not a weather to say, but very cross. These people are kids sitting on us. I knew about it, but then they're on us. We can leave and just come see what they gave us. They took him in the show. Madrasa boys are very useful. They can handle everything. I'm not so shit. 3 days or something. Why don't you get off? You can't go in because there's soccer match. اگر ٹیشو بہت مہنگا ہو تو اسراف نہیں ہوگا آج بہت مہنگا ہے کون سا ٹیشو مہنگا ہے 3-4 ply والا جو ہے استنجاء باليد اليمنى الا من عذر والاستنجاء مكروه all this is معطوف على يكره والاستنجاء مكروه ہے دہنے ہاتھ استنجاء with your right hand is مكروه so you can wash with your right hand because یہ شيء محترم ہے شيء محترم right is محترم الا من عذر الا یہ کہ کسی کو کوئی عذر ہو the accident or your hands, your left hand is injured or your fingers you have a sickness or something جو بھی شدت میں جو بھی عذر ہے تو وہ اس میں مانا جاتا ہے جی ويدخل الخلاف ويدخل الخلاف في وقوعه ويدخل الخلاف ويدخل الخلاف ويدخل الخلاف take and put in the لو دي بس ويدخل توليز مزريد يس ويدخل الخلاء برجله اليسرى بيت الخلاء من آدمي داخل هوجا أبنا باي باوس when you enter the toilet how you need to enter yeah. and you see this they call خلاء they call in the olden days there was no toilets in our homes how we have toilets in our homes there was no toilets in our homes toilets only came 50 years ago 50 years ago there was no toilets in our homes for 20 years ago outside in the yard you understand now these people build their homes they say when I come home they do I wash them they take it to show the toilet also what must see the toilet it's very big fish up and back take it to see anything they're doing something the fact of the insan you spend 10 minutes a day in the toilet or 15 minutes a day but the toilet is half a million don't make sense and then they take it to show it's going to ah this is our toilet in the old days toilet was outside khala khala means bahir ki jagah khule maidan mein so that's why the same words is what is this in our homes toilet came just only now 40 50 years before that if you ask your grandfathers or great they tell you there was no toilet so that your house was there and in your yard outside they had two toilets so you must go outside for toilet now what we did the toilet is na paak jagah hai na paak jagah nahi hai When you come up first, before you enter, what you have to read, you have to go along with me, how do you get in there? What's the good thing? Now, park, chinnat and all that. Now we brought, they all stay in toilets. Where we brought all of them? In our house, in our bedroom also, because it's ensuite. So all the napang, chinnat and shayateen, we brought in our homes. Some is sharing about I. And our excuse was convenience to make it easy. Now, why you must go out of that? Talking about the toilet. Our grandfathers used to do that. They used to go outside because the toilet was in the yard. But now we brought it in our bedroom. And all those new modern style buildings. Now we have to even learn how you need to build a house as a Muslim. Because all this, you know, I went to one person's house here in Joburg a few years ago, 10, 11 years ago, modern house. The toilet had no door. His bedroom. And the toilet with no door. I'm telling you, it's a modern style building. You go to the hotels, there's no new hotels, there's big hotels. The toilet and bathroom is no, it's all open. So imagine that. So Muslim people are building their homes. Muslim people. No door. Now you tell me that Shaitan Jinnat inside. Is in his room or is in the toilet now? It's cool in his room. So now we have to even design a plan how a Muslim must build his house, how even a toilet must be. He says I'm an idea. وَيَدْخُلُ الْخَلَاءَ بِرِجِلِ الْيُسْرَى بَيْتُ الْخَلَاءَ مِنْ آدْمِ دَاخِلْ هُوْغَى أَبْنَى My house, left. وَيَسْتَعِيدُ لِلَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قَبْلَ دُخُولِ Before you enter the toilet, Allah Ta'ala ki se panah مردود شيطان سي اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ويجلس معتمدا على يساره اور وہ بیٹھے گا جب آدمی استنجا کرے گا بائی پیر پر سہارا لیتے ہوئے بائی پیر پر سو when you sit for استنجا you must put your weight towards your left بائی پیر you must put your weight towards your left if you can manage put the weight you can put your weight on your right You can put weight equal also. And you can put slightly weight on your left side. وَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا لِضَرُورَةٍ اور ضرورت آبی بات نہیں کرے گا مگر ضرورت کے لئے کیونکہ it's not good to talk. وہ مضبوط ہے. اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے جو talk about it unnecessary. Some people sing and I don't know what to do. تو یہ سب مکروحات ہیں. یہ سب استنجا کیا ہے؟ سہارا اعتماد کرتے ہوئے سہارا لیتے ہوئے نو ورکرز فور سیکورٹی There was only one platform as well, but it was not this, the only one. It's not last year. Why are you not going to put all the stuff, but there was no chance to put it on? I was there from the afternoon, from about 11:30, 12 o'clock. Man, Shabir came after us. He made this thing yesterday. He saw nobody. Nobody. Stop. No one. He got the shock. He didn't appear for them coming for nothing. We need to sort out this issue. This is the halal. Ustad, which has read this coming for the Ishtima? No one? Maybe. Umar Suleiman. Umar Suleiman said he doesn't know what's LGBTQ, that's why he went to attend the function. You bought your lie, ask Boja, he believes in it. He's such a prominent person, Obama's man in the White House. He's only against Trump because he's from Obama. CIA funds the Institute. Who funds him? CIA, and they support Obama. When Obama was killing Muslims in Palestine, Afghanistan, they support all that. And when they say LGBT, because he went to support them, there was a shooting in a nightclub, LGBT. He went to give a bayan. He said, no, I don't know it's LGBT. He's lying. You know what? Up across his clothes. Huh? Up across his clothes. That's not bad, Ustad. Chai now. Public holiday. Now it's very close, Ustad. You want to drink chai, Ustad. No, no, just let me walk one day. Public was money. Oh, dear.